الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم کال د هجرت چې د شوال په میاشت کې د وړو کې اختر نه بعد یو معرکه شوې ده چې هغه د اسلام په تاریخ کې هغه غزوۃ احد وایي او د قرآن کریم په ډیرو آیتونو کې ذکر ده خاص کر سورۃ آل عمران کې الله سبحانه و تعالی دې واقعي تذکرہ تفصیلا کړی ده او دا غي احوال بیان کړی پس دا غنه چې 13 شو نو رسته الله سبحانه و تعالی دې واقعي نه فیدی رويستل او د مرګو ذهن سازی وکړه چې تاسو مخه پکېږئ چې مړی فیدی دي د دې واقعي د ختمېدل نه بعد بازی چا حدیث کې راغلی حکم قران کې آیت به موږ اشاره وکړو ان شاء الله تعالی شایي کې ایمانی فیدی دي زمونږه عملی تربیتنا اخلاقی فیدی د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت او د الله د دین لپاره د ځان د قربانولو قسمه قسم فیدی دي دا غزوه چې وا د شوال مېش کې شو او د خالی پورز باندې شو او د جمعې د منځنه بعد نبی صلی الله علیه وسلم وتلو او شپه په لار کې کړه وا او سار کې دی میدان تر رسیدلې وو او د مشرکین فوج هغه درې زره کسان هغه وګیا کې د وړو کې اختر نمخ کې مخ را نشي زکه شپه کټوره مزل او د جمعې پورز باندې دې تر رسیدلې دي و یکل چې دیو ابوالا کې تر ورسېدل ابوا دا د مدینه نه بهر وړاندې زیده نو دا ابو سفیان خزہ هنده دا غنوم دي و دې طلب وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور قبر ده او دوی به وګورې دا قبر برا اوس پړو دي مور به زتی بوله و دا د زنانه زنده نپدی کی ابو سفیان و مشرانو دا خبر پریو خدا دارائی و نمان اللہ وجہ دارا چی دیو اسے پیدا نشتره چی مڑی رو باسو بیدتی کوا دا خدا آغا چاکای ری چی اگلی کمزوری و ضعیبیو دا مڑی بیزتی کئی میدان کی مقابلی نیچی کوا لین بس دا مڑو بیزتی کئی او مشرکین که مشرکانو مولا غیرت پکیو پیدا کار کنه دې زکه دې خوش انجام دې به بس موږ مړین دې سره استری کی او دغه به زتی به کی نه دا خبره نه دی منل پکار هغه جنرال او حد کی عینین علاقه او طویله خپل معسكر جوړ کو ترتیب برابرۍ دې جام مخکې موږ بیان کړ چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه وته پس د مازیګر نه د جمعې پورز د مازیګر نه بعد زر کسان و سره دی او دو دری سو کسان دیسی دیش دایش از غیری دی و باقی نور و سره نشتره چا سواران مسرنو په مسجد نبوی باندې نبی صلی الله علیه وسلم یو نائب مقرر کړ ځکه چې سنت دا ده چې کله زینو دارو خلافه کې به یو نائب پریری چې دلته دا کم خلق دي چې ضعفای کمزوري پاتې شي دي چې دایي تربیت خو کیږي کنه شرب علاقه نه پریری نو دی کې عبد الله ابن ام مکتوم رن صحابي چې الله سبحانه و تعالی خپل نبی ته د ذف مبارک ادب ورکړ د سورۃ عباسه کې هغه پرې خو ده هغه په مسجد نبوی کې امامت ورکاو دراندې امامت یې بالکل صحیح ده او د نبی رسول الله مخ کې دوه کسان سعدان سعد ابن سعد ابن معاذ رضی الله عنه او دارنګه سعد ابن الربيع دا د انصار مشران وې دی وسغرا چول دی مخ کې لار د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واتنه خپل فوج تقسیم کړي تقسیم وځه دا زمانی د جنگ ترتیب دي چې وو یوه د مهاجرینو دسته جوړه کړه دسته د فوج کتیبه غي توای په عربی کې کتیبه تر مهاجرین او دلیل جنده ورکړل او مصعب ابن عمیر العبدری رضی الله عنه مشهور صحابی چې دا غلط شانه تاریخ دی واقع په اخره کې راځي چې دا کوم کسان شهیدان شوی دا غلط لګ تاریخ فیدمنی بملی نو دلې وې دا جنده ورکړل دا ځوان سره جنده باندې کې جهاد کینه ولې کې دل زکه چې جنده با د چاو چته وا نو غلبه به واشه پری به وتله دا به د مغلوبیت نه خوا ځکه پته باندې لګې چې موږ مرګري کوم خواله کوم طرف ته لاړ ګډ ګډ په میدان کې به ګډ ور کېدل به پته باندې لګې چې جنده بولا او ټول خلک باندې ترجمه کېدل نو د دې د وجه نه د جنډې بڑے سخت اهتمام اسلام کې جنډه په جهادونو کې غشته ده تر دې چې د قیامت پر ورځ باندې هم جنډي ودرېږي حدیث وکړه زی وایي چې چا دوکه کړی ده نو داغه کناټو خوا کې لفظ د اس حدیثو کې ذکر ده د دې خوا کې به د جنډه ودرولې او دا به پیل کړي چې هذه غدره فلان ابن فلان پلان کې ده پلان کې زوی دي او پلان کې کې غلا کړی غنیمت یې پټ کړی زکات یې نه دی ورکړی قتل یې کړی د ټولې خبرې به ټول خلک به لولي او دا شرم پا ورز بانی بدا شرمی که دا انسان جنده بار سری تا ولاده یا هر گمراه گنانگار انسان تا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخرت برز بانی جنده بیدی لواء الحمد دسی جنده با چه طول خلق بی صفت کی انبیاء علیہ السلام با طول داغا پسد کیوی دا آخرت برز بانی جنده دا دسی حسیت دا یو دا دا تنزیمون جنده دی دا بدعت دی دیر تنزیمون جو راولا واری خلا جنده زانه جو که دا بدعت دا پا اسلام کی نشر دی مقصود دا چې دا جنډې دلور دیم د اوس قبیله چې دا د انصارو نه دا داغیو له کس مقرر کړو سید ابن حزیر رضی الله عنه هغه له جنډه ور او بل خزرجین او د خزرج دام د انصارو نه دی داغیو نه یو دسته فوج تیار کړه او حباب ابن المنذر صحابی رضی الله عنه هغه له جنډه ور کړه درې جنډې شولې د هر دسته بیره بیره جنډه او تل مدینه په لار باندې مخکې مونږه دا تیر کړل چې استعراض مو کې د مرګورو تفقد تلاش او کوشش څوک د جهاد قابل له څوک ندي نو دا واواله کانی به تر واپس او کوم چې جنگی ځوانانو نه غزان سره بوتلل په دغه علاقه کې شپره له شیخان علاقه او تویل شپتی را شولا حفاظت او څوکیداری د معسكر وکړ شولا نو د سار منځنه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم روان شو شوت علاقه او توای او حتی نزدې نو دشمن ته بالکل قریب چې یو بل لیدل د څه ځای لور راغی نال ته په منځ باندې ودرې د سار منځ یې کاوه د سار منځنه بعد چې مونږ کله وشو په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره ځای ګوري چې کم ځای ځان له تیار کی نو په دې حالت کې وو چې دلتا عبد الله ابن ابي ابن سلول المنافق د یو کار اختیار کړ چې دشمن یې نه یو بل لر د څه زیاده نو دا راولګې په خپل مرګور کې وګرځیدل او هغه ته ویل چې علامه نقتل انفسنا اليوم موږ په سبا نه ځان وژنو ځکه سلام غواړم نن د دې قریش سره په پوله باندې ورانه ده نن په پټیو سره ورانه ده نن کوم پرسه باندې سره ورانه ده ولې وسه جنگ کوم اسلام کې بسره کې ونه سوچ د الله دین نه پیژنې نه ایده شي خبرې کوي چروا چټي جنگ ده د دین خبره ته چټي خبرې وایي سره چې حج ته ځي یا حجین په حج پیسې لګوي نه دا باز کافر خلک وایي را چټي تاوان نه حج باندې دونه کوراو یربونه روپۍ لګيږي دا چټي کار دی قربانی چې کی د اخر بورز باندې وای دا چټي مالته وایي او دبر الله ته نو ګوره غلوی ذات ته چې دا غزاد حکم داده هغه باندې پروا نه شه نو منافقان عادت دای چې الله باندې پروا نه وي وی علامه نقتل انفسنا اليوم ولې موږ ځان وژنو ما ندري ماذا نقاتل علی نه پوهیږم څه باندې جنگ کو زه خو دې جنگ له نظم ما عبد الله بن ابي بن سلول منافق را ولګیږي او ځان سے دریسو کسان را واپس کل چه دم منافقینو دریسو کسان زر کسان دی په زر کسانو کی چه دریسو را واپس شی تقریبا درم حصا معدغت چه دی مجاہدین اگر واپس شو درم حصا دی مجاہدینو نا درم حصا واپس شولا چه دم پا ظاہر ہے کی مجاہدینو کیو مسلمانان حصا بیدل دا کار دی عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ولی کاؤ یو دوی عذر پیش کاو یو یو رانی غرل عذر دو شیره نبی رسان زما رای و نمال لما مشوره ورک و زما مشوره و نمال زوز نزم داد متکبران و طریقه دا چه مشوره دی چه و نمال لزان عجز و گنه شیر دو دی نمالی که دا بل چه پا مشوره دی عمل وش دی دو جن دا مشوره عداد دادی چه کلا مشوره دی ورک استا پا مشوره عمل و نشن خیر دی پښاله اوسېګه کې دیش به دې بل طرف کې خیری د څه مو هغه ځان لري تاسو هم الٰه جوړ کړی چې ما خبره چی به ساده کانی کړ کې نه ورانیږي د څه باندې ځان عجزه وکړه او کچرته پای کې بل طرف کې نقصان واقع شي د څه به بیم نه وي چې راز ما خبره منلې وي د څه باندې وشه کز ما خبره منه د څه باندې وشه دام د منافقینو خبره ده بس الله مقرر کړی او تقدیر کې د څه لیکلو ودی کې به حکومت نو د داویری کز ما مشوره و نمانه لاشولا دا عجزی صفت در خبر صفت ده چه سڑی کیوی دی ایر خیرون انسان کی رازی او کل کرا سرای دا خبرین آسی عجزی پخلو با انسان عجز عجز کی خودن نظر کی تکبری دا غزر دا تکبر نکدائی چه بس سو کی خبر و نمانی یا دسی لان دی گوندی داراشی پیوزای کی نبی خپی و دسی استعمالی و مروری و داسی نو دا حالت مجوراوا دا دا منافقان صفت ده عبد الله بن ابي بن سلول یو دا خبره بیان کړ چې زغه زکه نظم چې مارای نه دمنه لشه او بل غرض پټ هغه ځل کې نیول چې هغه سره کې مقصود ده ده کداي مطلب به نه دا به د مدینه نه راوتل هلته په پاتې شوی جزو سنه زما بدل ته بل غرض هغه دا دی چې د مسلمانانو په دې فوج کې پریشانی پیدا کول او د دیو معنویات کمزوري کول او دیو کې شکست ماده اچول دای غرزو ولی کله چې دشمن ته مخامخ نږدې راغې نو اوس کسان واپس کوي مخکې ولې نه واپس کول چې اوس یې واپس کوي او په دې ځای کې ځکه واپس کول چې مشرکین ته ورکو دل چې ورکه کسان مې واپس کړ تکړه شي تر ازي کمزوري مې پیدا ده حضرت مسلمانانو مې ورو به مرزي دا خو انسانان دي کمزوري دي انسان کمزور شه دي چې دونه کسان زوینه واپس یو لک پات چې ولته کافر ډیر نو خامخ سړي باندې روب راځي دا ګران کار یې په خپل باندې ویل خو دې خبره آسانه او چې څوک معرکه کې حاضر شي هغه ته دې پته لګي چې څونه hebat سړي باندې راځي نو دغه غرض دا چې زبه واپس شمه نو د مسلمانانو هم ډیر واپس شنه نبی رسول الله بزن لپاتې شي او یو څو مخلصان مرګي به زو پاتې شي نو مشرکین به راشي ستبه ملک ختم بشي او دا نیکان مرګي به هم ختم شي نو مدینه به خالی ما ته پاتې شي او واسبیته به مشهدی او کرسی ماته را وپښ او خلک به ماره جمع شي چې عبد الله بن ابي بن سلول سیب به به ماته سیب سیب کی او دغه به سلوټونه به ماته کی حق خپل مشری به شي مړ کرسی به شي وړندو د کرسی د خاطر ځانې اسفل سافلین ته ورساو جهنم ته ځو ډیر خلک د کرسی او د مشری د خاطر ځان جهنم ته رسي خالص سچ مؤمنان وجني د خپل مشرۍ د خاطر چې رضمان نوم وشي چې علاقه کې دا مشر د کرسۍ د خاطر خلک وجل په دې کرسۍ باندې انسانان جهنم ته تللي نظر بن ابي مسلولم دا اراده وکړه او نږدې و چې دې کې کامیاب شوی و الله سبحانه وتعالى د خپل نبی مدد کاوه نو دا کسان چې واپس شول نو دلته یو صحابي دی عبد الله رضی الله عنه دا غنوم دی د جابر رضی الله عنه پلار دی عبد الله ډیر نیک او صالح صحابي دا الله په اولیاء کې وای هغه چې ورغه دې کسان ته ویلې چې د څه وکړي چې زما را واپس شي د رسول الله سره مدد ته تاسو فرض دی قاتلو فی سبیل الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله عبد الله وسبيل الشراشي الله لا لك جهاد وك جهاد كي ده جهاد ده الله لا لا او ایت پاو کې جنگ نه کوي د مسلمانانو د اډله پډه را کوي کان او ایت پاو مطلب دا دی دفاع هو کوي تکثیر سواد المسلمین د مسلمانانو د اډله پډه را کوي چې ډیره فخکار شي ته جنگ نشي کولای اسی په داسب کې ځان ور داخل خو شاکه خو کې نه کم چې خلک وایي چې مسلمانانو مګری ډیر دم په jihad کې یو قسم دی چې سره یو قرارګاه کې غناست یو مورچه کې غناست چې جنگ میدان کې حاضر هم نه هم د jihad کې صاحب یي نداوه کوي ناوی ویل لو نعلم قتال لتبعناکم کوم ته شرط پته وی چې جنگ کې نمون بدر غلی وی دا چې د خلی خبره وکړه یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ځکه jihad نو خاص په خلی ویل او jihad نکې د نبی رسول الله سره چکر وای دا زه د خوځ جهاد نه ده انا قتال کی دا خاصه د سيزي ورزي ځان اخلاص او بری خبره الله رب عزت قران کی تعبیر کړه ده هم للکفر دی کفر تا اقرب منهم للایمان یوم اذن اقرب منهم للایمان و بدغه وخت دی کفر ته ډیر نږدې دی د ایمان نه مخ ایمان ته لږ نږدې و اوس کفر ته ډیر نږدې شو زکه قانون دی چې سړي باندې امتحان کله نه راغره مسلمان حسابي او امتحان چې کله راشي په هغه وخت کې ست کفر د نږدې شي ځکه امتحان کې ناکام شي اوس موږ عام مسلمانان چې مسلمانان حسابي وو کلمه ویل د منځونه کو کې یو ابتلا چر تراله په هغه ابتلا کې به تاسو وګورئ ولا اعوذ بالله فنې طلب کول پکار دي ډیر خلک به استکافر شي د کفر مرګي به شي اسلام ته به کنځلې کوي اسلام پسې به خبرې کوي jihad پسې به خبرې کوي د امتحان د ابتلا په وخت کې ډیر خلک کافر کیږي مخکې مسلمانې کافر وته نشي ویل او د ابتلا په وخت کې کافر کیږي ډیر خلک د دې شي چې جهالي نه پوي د الله د شریعت فهم نه لري صبر نه لري نو په دې وجه باندې د امتحان په وخت کې کافر شي دې خبره ته فکر کوا الله فرمایي چې کفر ته نږدې دي نه په دې کې عبد الله رضی الله عنه ته ویل چې ابعدکم الله اعداء الله الله تاسو هلاك کړ د الله دشمنانو فسيغني الله عنكم نبيه الله رب عزت بر خپل نبی غناوي کی هغه به پروا کی تاسو نه ملائک بر اولیږي نور زره یو سبا دغه مدد کی تاسو دی پکې نه منافقان دی پکې نه الله سبحانه وتعالى د خپل نبی مدد وکړي او دا عبد الله او صحابي دي چې صاحب الکرامات الله غیر کرامتونه ورکړي سی حدیث کرا غیری دو بخاری پر روایت که ویده چی کلا دو حد غزا سبال را تللا نویده دو ما خام نخبر زوی را طلب که عبدالله دا زوی را طلب که جابر رضی اللہ عنہ وقتی وسیعتو نکول او دای و تویلی چی سباب جهاد کی او پا دی جهاد کی بلاول زشید کیا گا ما اولنی قتیل بزیما نو زه چې کله شهید شوم نو تاسو ته خویندې دي د دیو په باره کې زما وصیت قبول کړئ چې سني کی کوا نه خویندې وي او د جابر رجال خویندې او د عبد الله نون دي او بل لاره چې په ما باندې قرض دي يهودو ا قرض ادا کا دا وصیت نه و نو حدیث کې دی چې کله معرکه شروع شو نو لاول به کې دا شهید شي لکه څنګه چې ویل معرکه شروع شو لاول هم دا شهید ته بازی بندگان نکانو تا اللہ دا مخی نظر که دا سیو الهام غنده که دا علم غیب نی پا غیب باید اللہ نا پا غیر بلسوک نی پویگی و نا پر حتنو که احوال سوک پویگی پا غیر دا اللہ دا ذات نا خدا الهاماتی نکانو بندگان تا اللہ ورا چه شر از مازر که دیسی رازی که دیسی بکی اللہ تا دا مخی نا دیزر که دیسی انکشاف شنه چولی نور و رنائی بکن چولی دا چلوش شهید او به بل یو حدیث کې راغلی وای دا چې کله وفات شو نو الله سبحانه و تعالی سره ملاو شو. نو الله رب عزت وای د سره مخامخ خبرې وکړلې چې نور خلک سره خبرې کوي نو پردې نه خو نو د سره مخامخ خبرې وکړلې. دونه چې د عزت الله ورکړل اذرا رضانو چې داد دي منافقانو ته دا خبره وکړلې چې راو پښې دا کار مته متخ د دې منافقانو مبارک الله سبحانه و تعالی دا آیتونه مرالې کړي فمالکم فی المنافقین فئتان والله ارکسهم بما کسبوا. د مسلمانانو دي کې اختلاف شو چې دا کسان چې موږ نه واپس شو دا به ایمان ولای او کدا به کافری. نو یو ډلې ویلې چې دا خو مسلمانان دي ځکه کلمې ویلې د مونږ کې خیر لکه جهاد نو تختیدل نو گنانگار شو نو گنانگار تا سنگ کافر وی گنانگار دی نو کافر تا سنگ وی کلمه وی لده دیر خلق دا خبرم دو که کئی وی کلمه وی لده نو بلو دلی میلی جنا دا مرتد آنی الاسلام دی دا دا اسلام نو مرتد شلو ولی مرتد شو زکر محمد رسول اللہ دشمن تا پری خوده چه رازی پی وڑی مرد که قتل که دا حاصل تاجود خبر داره او اس تا چه و تختیدل میدان دا جنگ و تختیدل د نبی صلی الله علیه وسلم مدد یې پرې وکړه داغه د دین مدد یې پرې وکړه او داغه مدد یې پرې وکړه. الله رب عزت دا څنګه راولې چې منافقان په باره کې ډوړې لیکيږي ما دا منافقان دي الله تعالی منافقان وای والله ورته څنګه د الله ذلیل کړی دی بما کسبو په دې عمل باندې تاسو نه ګورئ اتریدون ان تهدو من ضل الله الله دا ګمرا کړی تاسو د هدایت ولا نه موږ د یو سره کافر دی ته ته مؤمن وې د الله دشمن دی ته بزر کې د شه مکه واشه د الله دشمنی کوي دا دلیل په دې چې څوک د الله دین دښمنی کوي او داغه مقابله کوي او داغه پټو پکونی ویلي دا منافق اعتقادي د مرتد ان اسلام دی د څه خبره د اسلام نه مرتد کیږي دا زمونږ الله غیرتی دی او داغه رسول غیرتی دی او دا اسلام ټول غیرتی دی دا زمونږ دین ټول په غیرت بنا ده غیرت غیرتی دین دی افراط او تفریط هم بکنه نشته چې موږ راولګو د حدود د الله نه تجاوز وکړو هغه خبره بکنه نشته خو غیرتی دین دی چدې یو بغیرت سره کلمې ویلې دا او د الله دین په ټوپه کونه باندې خلک ویلي او دا قرار او تناس ریس پروانه لري بلکې خوشاله ده په دې خله چې ولګي نو دا څنګه مسلمان کېدل شي. نو عبد الله بن ابي بن سلول منافق دا کارو نه په دې کې یو جوړلې د مؤمنانو نه دي چې دا غي زړه کې هبت وانته واقع شه یاره په کراله رب چې رضا کسان واپس موږ به مستوا واپس ايته بنو سلمہ بنو حارثه ویل دا اوس د حضرت نه د دوه قبیلې وی جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قوم د ابو سلمہ اذا هم الطائفتان منكم يغدل وي بتاسو کې ان تفشل ناغيم فشل او د همت کمزوري ښکارا کړل لای همت یو بیل لای الله رب عزت فرمای والله وليهما الله تاسو مددگار او دوست دی ولي تاسو همت بیل لای وعلى الله فليتوكل المؤمنون ایمان ور الله پکاره ده چې الله تاسو هم وسپای خیر دې کله دې الله شته کنه الله ذات ته بدی وکی ځان وسپاره جابر وای وای موږ دا نه کوو کې دا ایتون الله نه ورا لګیلی خله شرا لګیلی دی ولی په دې ایتون کې اگر که څنګه لک بجی ذکر شوی دا موږ ته د بوزدلی نسبت شوی دی ولیکن دا ټکی هم پکې دی کنه چې والله ولیهما الله د دې دوست دی نه الله ول موږ سره د دوستۍ اعلان کړی دی په دې آیت کې نو موږ په دې ایتون ډیر خوشاله یو چې خدای دې الله را لګیلی دی او موږ ته مؤمنان ویلي دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون تاسو مؤمنان الله ته ځان وسپاره نو تاسو وګورئ فائدې د دې دی کې منافقانو کې د ابتداء نه د الله دین نو نه په دې مقوس الله مدد ونه کوي ستاسو د کفر په لار روان کړ تاسو وګورئ چې مکه سړي کې دین نه نه فتنه چې کله راشي ستاسو د کفر مرګري شي او دې کسانو کې د مکه نه دین موجود دی اسلام پکې دی د الله په حکم باندې عمل کوي نو هغه زړه نیک مدونه له فایده دا ورکه چې دلته مضبوط کړو کله چې په حق باندې ودرول تاسو سوچ تاسو کوي کم کسان چې بی دینه خلک او داسې امتحان راشي الله ایستد کافر مرګري او کم کسان چې دیندار خلک او د مخکنه د الله په دین باندې خپکیږي او عاملین وي نو د امتحان په وخت کې الله نه خرابوي نیګو دجال بمرش ډیر خلک اوس مرګري شي ځکه مخکنه د الله په دین باندې عمل نه کوي او کوم کسان چې د الله په دین کلک کولا او د دجال براغلي په دې کوڅو کې به ګرځي او به الله ایست محفوظ به کې بچ به کې زړه دینداری چې رسوي لګره پشپېته کاله پس پیدا ورکړي اتیا کاله پس دله پیدا درکړي سل کاله پس پیدا در دا تاسو اوس نیک عملونه کوي دا په قلال په کار راځي دا الله ساتلی دی نوټ کړی دی دا نه ځای کوي د دې خپل وخت کې فایده راوځي حضرت کسان جاغار کنه نه وتیو او به په خپل نیک عمل باندې دعاګانې کولې یو دعا وکړه چې الله د مور خپل خدمت میکړه بل ویری چې الله ما د مزدور سره احسان کړي بل ویری چې ما د جنازه ځان ساتل الله ته کمر څنګه درې د مصیبت په وخت کې هغه نه کومې نه پکار رااله نو دا کسان الله کلک دا دغه به وایي مسلمانانو نه فقرا وپښو مسلمانانو کې پریشانی خیره واستله خو لیکن دومره د شي ایمان والا په زبانه کلک پاتې شو نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې زو احد میدان ته ځان حاضرو په دومره ده چې هغه زه ته ځان رسو نو د څه لار چاته معلومه ده چې د مشرکین په خوا باندې مرتیر کی او پاغي باندې د پاسه ورنه ولی او ډیر وړاندې مراتاونه کې هغه زه ته د احد میدان ته موږ ورزو چې په دې باندې د پاسه مرونه کې جوزه کې چې مخه ده چې پراته او وړاندې ډیر بونځي چې د څه یو خیتر تم روان کیو بیا لریم بوجه بیا وړاندې مراته وای د سیمه چې قریب لاره دا چاته معلومه ده نو یو صحابي هغه ودر د ابو خیاسمه رضی الله عنه د ابن مغیر یا رسول الله ما معلومه زه بم بوزم نو ویل سمه دا وسو ما اسکر فوجین چې کوم ځای ځان سره روان کړ او په یو لند لار باندې بوتل چې وحد میدان ته ورسول حره بنی حارثه هغه وتوی حره بنی حارثه دغه خور باغی باندې بوتل له پدې کې یو منافق سره د هغه په باغ باندې ورتیر مربع ابن قیزی دا غنمو منافق په سترګ باندې وروند په خپل باغ کې ناش د دین خبر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فوج در روان دي او ستا په دې باغ را تیریږي ناغه وې خاور روان ست نبی رسول الله او صحابه ته ودې وروشندل او دا یو څه ویل ان كنت رسول الله کته د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې باغ باندې مراتیر زه تاسو ته نه جوړ کوم چې تاسو ما په باغ را تیر شي صحابه زوانانو تری بسر اواو دا سر دا سر رو لپره کومن دا اولی دیسی دا کفر خبری پی اجازیت طلب که یا رسول اللہ مگی وجن نبی رسول اللہ تقتلوه می وجنی فا انہو اعمل قلب اعمل بسر زغی ملندی و سترگی ملندی سترگو منی ما اللہ لون کرده خو زغی ملندی هدایت نپی جنی حق نپی جنی اللہ و رسول نپی جنی حق والا و باطل والا نپی جنی دیکھ خیلی دیسی جدا یزرون اللہ رانده کردی دی سترگی بینائی وزرنه لاندې فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور زرنه لاندې نو دایم من نه کزه کده په مر کې تاسو خاصه پیدا نه و نبی صلی الله علیه وسلم نه کړ چې دا سره مو واجنه روندې خلک واجنه مسلمانان چټي پچټي مرګونه کوي چټي قتلونه کوي د مؤمنان تر قدار چې چټي قتلونه نه کوي دا د ورانکارو خلکو کاری چې دا چټي قتلونه کوي هغه مجاهدین خلک نه یا غسی مؤمنان خلک نه داسې چل ول ولا خلک په دې خبره نقطه باندې ځان پیا کوي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لار او د احد غره خواته ورسېده نبی صلی الله علیه وسلم هغه تزان لا د چې خپل ځای ونیو کنه ډیر مزیدار ځای الله سبحانه وتعالى ولا غور کا چې د احد هغه چې دی نه دا شاته وګرځاو هغه ته خپل شاکړه ده او دشمن مخه تران مې مدینه ته افا پاتې شو وای کی دشمن د مدینه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مابین کې حائل وګرځي د منځ کې پرده شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چت ځای چې د اغزان لا په دې باب کې منتخب کو او چت ځای ندی کې کمال دا وکړي چې د شاده طرف غو دشمن راتلې نه شي ځکه چې شاته غر ده او وکړي د جنگ ترتیب ته سیو شي شاته به غر و غیرو نه ځکه به جنگ نشه کېدل نو د شاه حفاظت یو ک په غره باندې او دارن هی طرف ته د غره ډیر کې رااله او چپ طرف ته چې کومونو الته وړکی غره غیتا جبل الرمات وای په روسه زمانه کې به دی باندې مشهور دی جبل الرمات د اشتونکو رامینو د اشتونکو خلکو هغه غره چې هغه د صحابه کرامو به کینه ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دې طرف دښمن راتلی شي مونږ والې شي نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه طرف کې کسان مقرر کړل 50 کسان به دی باندې مقرر کړي تاسو به دغه وړو کې غر ته خېږي او به دی به کې نه د دې لپاره چې دشمن په دې را رانه شي د جنگ تکتیک او ترتیب ولا ورته دا یو مشره مقرر کا عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ صحابی ابن نعمان الانصاری دائم قرار او دې ته دا کلک کلک وصیتونه وکړل دا خبره وته وکړل چې دا غزه کې کلک تاسو کینی او انزحوا عنا الخيل بالنبل شا سواران چې راځي فوج د مشرکین چې راځي چې اسونه ولای دا د مثال لري کټین کونه نو دا به تاسو په غشو باندې ولې په دې لار باندې بنر اپریږي یو به دا کار کوي تاسو به مهمه او کار به دغه یي دا لار باندې کوم مې راوړل نو به خرابې نو دغه لار به تاسو بندوي او دونه تاکید یې مریو تا وکړو کتا سو چرته منګه ولیدلو چې نقتل القوم منګه دا قوم وجنه لګي او منګه دیوله شکست ورکو نو فلا تشریکون منګه سبا نشریکي په غنیمتونه یو شي کوم نشریکي او کتا سو چرته منګه ولیدلو چې منګه شکست وکړ منګه ته تکلیف دی نقتل چې منګه شیطان کیږي نو فلا تنصرون اس منګه مدد لبم ناراضه قرواد بخاری کر عزیز فین رایتمونا تخطفنا الطير وكتازو شرته مون ولیدلو چې مرغان منګه چې ده تختی دونه بوټي بوټي شو چې مرغان وړي کنه انس مون مدد بنه کوي سختا کې دنیا او توکل نبی صلی الله علیه وسلم ډیر تا کې زم هغه وخت پر بندره کوزیږي حتی ارسل الیکم زما سره در لګم هغه به تاسو را کوزی زما د امر را بغیر باندې بلان نه را کوزیږي 50 کسان په دغه ځای کې کیناستل او د څه شله کې وغار داغه مقابله سخته و ده پنځوس کسانو چې د غشو علي توپک او سری یو دشمن ولي په نشرات لاله نو د نبی صلی الله علیه وسلم چپ طرف چې دغه په دې طریقه سره محفوظ نبی صلی الله علیه وسلم فوج به دلته درې حصے کو په دې هی طرف باندې یو صحابي منذر ابن عمر هغه مقرر کو د جبل احد کې طرف راځي په دې کې هغه مقرر اپا دی گست طرف بانی چپ طرف چی دی که خطر دیرونه دی که زبیر رزی انو مقرر زبیر او مقداد انو اصفت با داستا مدد که تو با دی طرف بانی ولاره دی خواهده مقرر کرو او لان دی زوانان زوانان خلق چی انغا تکرم و جاهدینی نو زوانان زوانان خلقی دای مخی تا ودرول اگر مخی تا کچی یو کس دی زر زر کسان مقابله که ولی شده سی زوانانی نو دی سره ډیر خسته ترتیب برابر شو نبی دی اسلام دی میدان ته رستم تر دی او خب بهترین زی الله ولور کړه او د څه ترتیب برابر کړي چې کچر د دشمن غالب هم شي نو مسلمانان به تختول نه شي وړل به نه شي ځکه چې په اوچت ځای باندې دی او دی طرف ته دی او کچر ته دی او فرار هم کوي تکلیف هم شي نو غنو طرف ته به منډه وای نه دغه به نه کیږي د دشمن به نه ولی نه شي او دا شانه وشو چې دشمن یو قسم د دینه ونینو چې ځان شي بوزي او کچرته دشمن ما زنګ غلبینو د دیوال به موږ ته اسانی او نیول به موږ ته اسانی نو لري خاصه ترتیب الله سبحانه و تعالی ولور نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې د خپل جیش او د خپل مرګرو تابعه او کړل دي د تابعه او یې زه په ځای کول د مرګرو ارچ مشرکین دینه داغیو اغه څو وکړل نو مشرکین دا کار وکړ اغه یو څو کارونه به دا ځای کړو اغه ترتیب خپل لکر لور کړ خپل فوج لور په دې کې تر باندې چې د مشرکین څخه تر باندې د نبی صلی الله علیه وسلم تر جوړیږي په دې باندې اغه خالد ابن ولید مقرر چې دا د شاه سوارانو مشر دی او دی وخت مشرک دی او ډېر بدر سره و ده دا مقرر او په دې چپ طرف باندې عکرمه ابن ابي جهل هغه مقرر او په دې پیاده خلکو باندې صفوان مقرر او سوچ د غشو شتون کیو او رمات النبل طاغي باندې عبد الله ابن ابي ربيعه مقرر او ابو سفيان چې دغه په قلب الجيش کې د لخر په منځ کې او زنانو باندې هندي مقرره که هنده د خزه و د مشره و او د ابو سفيان خپل مشره ده هغه د زنانو مشره ده او د چې د سړو مشره د دوه بیرو ست ایمان لوړ الله د ایمان توفیق ورکړه د خو شی مقابله د نبی رسول الله میکړي ډیر زیات الله دې کې حکمتونو چې بیرسته د ایمان توفیق ورکاو. نو په دې ترتیب باندې اغیب کار شروع. نو دا ابو سفیان اوله کې د دیو یو درس نور کار وکړلو زړه کې یره وهبت چې د سینه کې د بدر په شان ته به ونه والې سره به ډیر والې نه سامان مزړیر دی او نفرین ډیر ده خو به میریږي هبت کړي په دې پوریږي چې دیو سره د الله سبحانه وتعالى مددي. نو د هبت په حالت کې نو کوشش یې دا کاوه چې دا جنگ ونشي او په ستر کې سره د مسلمانان خپل مابین کې وران شي او موږ د خلاص شو. نو یو څو کارونه وکول کار دا وکړي چې جنډي ولا ته متوجي شي. جنډه چې ودا د بنو عبددار په لاس کې بوه بنو عبددار چې ودا د قریشو یو قبیله و چې دیو ته د قصیب بن کلاب نه دا میراث پاتې شو چې جنډه به د دیو په لاس کې به جنگونه کی. و ابو سفیان دیو ته متوجي شي چې ګوره جنډه ستاسو په لاس کې وا په بدر کې هلته چې موږ وویل شو نو که تاسو به جنډه دا څنګه ورځوي نو دا جنډه موږ لرا کې موږ به کافی شو او که چرته موږ نه نه کوي ګوره سړی چې هلاکی د جنډې د لاسه هلاکی غیرتی خبره او توکل شي ګوره که جنډم چرته گزاره کړل او به غیرتی مو کړل نو ډیر نقصان کې به موږ واقع شو که به غیرتی کوي نو راشي وسنه د جنډه موږ راک هغه له قار ولا هغه چې موږ طالب درکو په قار شو د موږ ته جنډه لري د خو موږ میراث دي د خو موږ منصب دي موږ به ځان ملکو لګي جنډه باندې گزارو بنو دار ته دا خبره وکړه نه که په غوسه کې نه وستل چې را تاسو بکل کېږي ګوره تختې باندې چې جنډه چرته ونه لوي او یقینا نه دی چې جنډه کله کله اس کېونه ولا دونه ونه ولا جزانې په تباکه لیکن جنډه گزار نه کړل اخره کې ته ولوي دا فزانې به ښه هلاک کې پوره تباکه جهنم دې بزان ورساو او دغه د جاهلیت په غیرت کې کله کړل مضبوط نوی دا کارو کا ابو سفیان کفار لم ترتیب ورزید جنگ نه پدی کې سسیسی جنگ ونته شروع کو یو سسیسی جنگ دا شروع کو چې ابو سفیان راو دنګل میدان ته دای ویل انصار ته خطاب وکړ چې ماشاءالله انصار خلوا بیننا و بین ابن عمنا موږ ته دا محمد رسول الله را پریده د زمونږ فرز ویل لا حاجت لنا بقتالکم استاذ جنگ د زمونږ حاجت نشته موږ تاسو څه کوی جنگ کوم دا سره راک دا کوم چې موږ مقصود دي دا د کافرانو همیشه د پر د سیسی پلان کې مجاهد موږ لرا چې تاسو زمون کار نشته دا جدا کول کې جدا کول او چې د مسلمانان دغه نه جدا شي او ډیر خلکو چې رښتیا موږ پیسې کوزان چې سره هلاکو دا د کفارو همیشه د سیسی وی رسول الله موږ لرا چې تاسو زمون کار نشته د دې غرض دا و چې ران انصار کې به اختلاف پیدا شي رښتیا سره ځان وژنه ولا ور به خپل تر زوی دي چې څو سره کې ابو سره کې موږ څه کار دې ځان ته وژنه پر دې سره ده لیکن دا جوړه کې د ایمان نه نوته او د ایمان بصیرت چې الله چاله ورکه هغه په دې خبره نه دوکه کیږي نه انصار و یغیتا ابو سفیان دا غمر ګورته صح جواب ورکړه د سی خبره او توکل چې هغه باندې انتهای بده ولاګل او اسمعهم ما یکره هغه خبره او توراره ولا چې دا هغه بده شولې ورد عليه ردا عنيفا صح جواب ولا ورکړه چې تبز مونږ کری ویني چې به تاکي مونږ څنګه درنه باشو ته صبر وکړه ته محمد رسول الله مونږ نه غواړي داغه مقابله کې به موږ ځان ټوټه ټوټه کړو لیکن موږ هغه چاله نشو ورکواله ځان به تباکو او شهادت وکړو لیکن هغه موږ چاله نه ورکو او تاسو به ځان خو نه وینئ نو به دې یو کامیاب نشو نو به بل یو سیاسي ترتیب هغه اختیار کړ یو سړی په دې مدینه کې داغه ابو عامر نوم دی ابو عامر چدا بزرګی ته غوته چولې وې د نبی رسول الله تک نه مخکې نصرانیت اختیار کړو نصرانانه شیو ایسي شیو د انسان کې د عبادتونو ډیرو په هغه زمانه کې نو دغه د تسلیم شپې ډیر اړول او عبادتونه به کول لګیبو خلق و تراهب او ابو عامر الراهب پیر دې پیرو بزرګ دې د الله نه ریدن کې او د اوس کبیره مجرم او خلق به د غیره تابعدارین کوله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته راغی خلق ټول هغه ته متوجه شو ځکه حق غسره ده ابو عامر الراهب چې دا غنه خلق واوړېدل نو دا باز خلک چې د دین په لړ کې خپل مشري خرڅې په خلکو باندې د دین په لړ کې مشري کوي کدا دا دین کار د بل چا په لاس کې ده هغه نه غواړي دا دلیل ده ورانې ګوره په دین کې مدن نه ورانې ډیر خلک کوي په دې خبره ځان پوهه یو تنظیم به خو اسلامي تنظیم به خو چې د بل چا په لاس باندې اسلام راته دا به نه غواړي دا بوله خپي وي چې د دې په لاس رانه شي زموږ په لاس درش دم فساد او فسق او فجور دي او نن د اسلام مخلي او داغي عيبونه به بیانې بدینې به بیان چې دای په لاس د اسلام نه راځي زموږ په لاس درش کله د په لاس راته اسلام بالکل مانی او کله بل چا په لاس راته نه بس دا به خبرې کوي حق پرستی دا ده چې خپل نوم مرکز ما نوم دی ورخشي ما دې څوک نه یادي ما ته دې څوک نه متوجي الله می کافی دی خو دا اسلام په دنیا کې عام شي دا یو ادنا انسان په لاس باندې اسلام عام شي طریقه دا ده یو عالم یو د دین کار کوي په کار دا چې په خوشاله شي نه دا چې زه خپه شم چې دا پلان کې ولې زیوتتی او دا غنو مو شهرت کې مال په کار زه په خوشاله شم خدای دې چې څوک سره چې د الله دین بیانې کومولانو کې دا مرز یو د پیرانو کې دا مرز دی زیږي نو د کوم دا مرز راغې چې دا خلق مانه واولو د ماته څوک دنه نه متوجي کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجي شو نو په دې مرای کې لاړې ونه ختلې او خپه شو په دې کار باندې او نبی له اساس به ډیر بسونم کول یو ورځ یو خیریم کړی و نبی له اساس سم ملاو شو دا ویلې چې که زه په حق مشر دی یا ته په حق نه اینا کم یو په منګه چې علی الباطلی نو قتله الله وحیدا شریدا فریدا تریدا الله پاک دی هغه په دې ځای کې هلاک چې واز دې ځای وڅو کې نه په دې ځای کې د الله مرګ نبی رسول الله امین الله دې دغه شان یو کې که څوک ومن کې دغه شان دي دا ابو عامر د ته نبی رسول الله مصطفی فاسق به و ابو عامر الفاسق دا راهب نه دی راهب خو هغه چاته وجد الله نه دی دا الفاسق د توسل پکړل ابو عامر الفاسق دا د رستر ازي دا تبوک ته تلو شام ته تلو د هرقل بادشاہ سمر کرے شو دا غزنه فوجونه را وستره مدینه باندې حمله کوله فهمه زه کی چرته صحرا ته د شپې وتلو ای واجده ها چې چلو په صحرا کې چې چلو عمر دار کړي ولتا هغه خپل خيري په لګي دلوي کوم شي د ځان ته کړي وي چې صبح باطل الله دې په ځان لزه کې د سيدي ملک کې سمې دي مردار کې اق شان رسول الله وکړه اخیری خپل ولګی دی خو هغه وخت په دغه مقابله کړی پیر سیف چې د مقابله د حق کړی پیران اکثر د حق دشمنانی ډیر لږ خلک د شي چې دیندار بعض د شي پیران صالحین تیر شوی هم دي نه کار خلک چې د دنیا سره کار نو زهد او ذکر او عبادت د شي خلک هم پکې وو لیکن دا اوسنی چې کوم دی اکثر دغه شان دي چې غلا ولاتي صالحین خلک هم په دنیا کې وی لیکن دا سره چې دغه شان نه کار نو دو وی قریشو ته ویلی جره دا مدینی والا زما تابیدار دی چې ما وینی ټول به ما سره منډه وای دا غزاړو خو بنه لیدل نو بدی کې ابو عامر الفاسق و ترا کار شو او انصار ته आवाज وکړه اوس والا او ته چې زه ما پیژنې ز ابو عامر ما دا تل قریش سره مرګره شو ز ابو عامر ام زاستا سو مشر راځي مالا پرې دې دغه سره نو دی اواز شده ده کبیله و دون اصنگ جوابه لورکا او دایو تویره چی لا انعم الله بکعینا لا دستاستر کی چرده یخی نکی او بعد عنا یا فاسق یا فاسق جدا شوران دیش غایران شده لکه دا خلق با ما ار را خبری تا بطیارو منلو علا با دا وست با دی بانسه چلوش چی دازم ما خبره نوانی او دایویره چی لقد اصاب قومی بعد شر زجر دی قوم نرا جدا شوی من دین شرین جور شوی دی دیت شرین ویل انصار ویده شرین شوی همین جایی جسور حق قبول که خلق تا شرار ویده شرین دی شر جو ویده پسادین تبا ده خیر کار که تا تبا خلق شری ویده شری دی تبا بسنت طریقه عمل که ویده شر جوڑی پالا که زن اشنا خبری سوک جو شرین دی اگه تا ده خیر نسبت کی گی سوک چه اگه ده خیر والا ده شر نسبت کی گی لقد اصاب قومی غالی شر ده خبره وان دا په خپل هغه محاوله په خپل اراده کې ناکام شو انصار له خبره زکه چې انصار زه ایمان پرې وته بصیرت و دراغله په دې باندې کار ونه شو چې دا کوم براش امام سي بر امر لیکن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیمه نه شو نو درې متره کې دا اختیار کړه لا څلور متره کې چې زنانې را دغه کړلې فوج مخې ته را وستلې پنځل زنانې وي نو هغه سره چمبي وي هغه به د خپل فوج ته والي او شیرونه به ویله وغیله به تیزی ورکوله چې ګوره تکړه شي ونه تکړه شي زرانه په خبر باندې لګ ډیر زیات غیرت کې راځي نو دا خپل مشرکین په غیرت کې راوستل او دا د مشرکین عادت چې فوج به نقل کاو د جنگ لپاره به بوتنه چمبه به وتاواله وسم د دې کافرو سره قدر چې موسیقي وتوي فوج نه تل کی او زنه بلزت یو مرد نه بل باندې چړای کله کی حمله کین نو موسیقي وته وای دا د مشرکین د جاهلیت رواجو د مشرکین د جاهلیت رواجو دا ته نه دی ویل پکار بلکې د قران اتنه وال ویل پکار تلاوت لګول د سیوکه پکاري د الله سبحانه وتعالى د کتاب هغه کې ډېر غیرت په دې چمبي والے د خپل صفونه کې بګرزیدل او دې ته ویل چې وی او یهن بني عبد الدار و یهن حمات الابصار حمات الادوار ضربا بكل بصار تکړه شی ګور استاد لپاره تعجب ده چې تاسو هغه خلک یاست چې د شاګانو حفاظت کوي او داران ادا مومنان هو وی پاگه تورو بانی چا قطع کون کی او دی خلو مرگور دی بیداشی رو نویل چه ان تقبلو کتازو چرت متوجیش ولی دشمن تا چه مسلمانان دی نعانق و نفرش النمارق من با تازو لغانی درکو او بستری بلتواش ولان دی تازو چه من نسوان اغبز رو او تدبرو نفارق او که شام شرط روانو لمن بدن جدا شو فراق غیر وامق دسی بدن جدا شو چیز مینه بم در سره نی تازو من خواندان از من مشران لیکن من بس ایز محبت نی من بدن جدا شو من بدن مروری بوره که چرد مجاهدین و مسلمانان و نواجل پا دی شروع مانی دا غیو دا غسیح رو چه دکلل دا کاری کهو نو دلتا دا مسلمانان فوج آن طرف که دیو خواه دا کافر و فوج و یو طرف یو بل تنیز دی او دا معرکی دا شرکی دو وقت دی ملاول اکیوی دا معرکی با دی طریقه وانی شروع شولا دا مسلمانان دا کافر با ما بین که چه دی دا جندی چه کم مشر دی ناغدر تکر سرو دا دی مشرکینو پالوانو دیر طلحا ابن ابی طلحا العبدری و تویو دا تا با مسلمانانو کبشل کتیبه ویو دا کتیبی د فوج د ګډ پښان حیثیت لاره لکه ګډ د ګډ پښان پیړو او بدرم لري زیتو طاقتورم په جنګونی بس څوک نه ټینګېدل الله ولې بدني طاقت ورکړ خو ایمان وسره نو دنه مانوي طاقت نو ظاهري طاقت وسره نو هغه لا ول دی میدان تر او دنګلې چې څوک دې چې هغه ما مخې تر اوځي نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې د دې دراوتل مخکې مخکې خپل مرګورتا یو ترغیب بیان کړ ترغیب څلور کار کیږي او دا بدرې خبرې وته وکړلې د صبر خبرې وته وکړلې ترغیبات یو ډول یو دغه ترغیبات نه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل یو خپل تر هغه ویستره او وی فرمایل چې من یاخذ هذا السيف بحقه دا تر به څوک دی چې په حق باندې به وایي نبی کی یو صحابی پاتې د زبیر رضی الله عنه وای انا یا رسول الله زبیر والم نبی د شام غله شغله ورنکړه ایست کیناست به فرمایي چې سود د تر و بل حق وایلی علی ابن ابي طالب پاتې وای زه نبی د شام غله ورنکړه به په دې کې عمر ابن خطاب پاتې چې زبیر والم نبی د شام چوب شغله ورنکړه نبی دې کې به دا فرمایي چې من یاخذ هذا السيف بحقه سود د تر بل حق واخلی په حق نبا دیکی او صحابی دا انصارونا ابو دجانه سماک ابن خرشا رضی اللہ عنہ صحابی اگر پاسی دا اگر یا رسول اللہ زبی والا ما خو لیکن دا خسرن مخی دا خبر وکا چه وما حقه انو رو صحابو دا تپوس نو کلد دا تپوس وکا چه دی توری حق سشی دا یا رسول اللہ لاولی حق را وکی وانا بی بروست دا خبر کو چه علم یا نیلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمای چه دی حق دا دی ان تضرب به وجوه القوم دا کافر مخ به وی حتا ینهنی ترجی د تره کګشی د تره د کګی دو پر وته په دې باندې قتال کې نو د دې وی شانه رسول الله دا کار څه کوله شما ګور نو صحابه دا ته پوس نو کړو دا وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه ور کړل چې تی واخنه ورستر عزیز به راځي نو وایي چې زه په دې خپه شوم چې رسول الله اول پاسې دلې ومه او زه د رسول الله سم د تروزی هم ما او مخکې پاسې دلېم او ما د نبی رسول الله دا او سره مال رانه کړ غوړو دلې ور کړل الله رسول خو پویږي دي کې بس حکمت وي وای زه د پسې شوم به رسته دا واخې راځي چې دا بود جنا څه شي کوي څه کار کوي په دې باندې ډیر ناشنا کارونه هغه دي تر باندې وکړه کدا واخې رسته د الله په ځینځ ذکر کی ابو د جنا ځان هوتا دا تر ور کړل شو دا او ابو دجانه هغه صحابي وای چې دبا په جنگ کې یو سره کپړه وسره نه به سر نه تاو کړ چې دا به کله تاو کړو خلکو به ویل چې دا ما وخت په جهاد کې تر څو جزانه وجل نه تر مرګ پورې دا قتال کوي بالکل د هیڅ پروا به نه لرله نه د مرګ پروا نه د زخم پروا ده به نه لرله بعض خلکو کې الله ډیره بدریه چولې وی حیات نو یو سره کپړه روان سره د سر نه تاو کړو تر ولنه به سره سم ورکړه یو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ترغیب په دې کې بیان کړ او مرګو ته د صبر امر وکړ او ترغیبات د آخرت ته لور کړل او د الله د دین د حفاظت خبرې وته وکړلې چې الله د دین حفاظت په کار ده کله چې سړی ته د آخرت خبرې د څه وخت وشي به د ټول مصیبتونو سړی ته آسان شي ترغیب باندې کار کړي نو صحابه دا وسو کسان دي لیکن دومره چې د شدید لکه توګه ډیر زړه کسان او مشرکین دریز ردین اللہ اول چی جنگ شروع شو وی دبا تلحا را ودنگلی تلحا بینی ابی تلحا العبدری جنگ دا دبا لاز کیا او اکبانی سورو او دایوی سو دیز ما مقابله ہوگی نو مسلمانان تی رسو تا شروع زکر سوی بیر تکلو پالوان و دیز دا پیرم و دیز دا پیش دا غرانی اولا دا نوری سخت نبدی که زبیر رزیانوی ور ودنگلی لاول چی زبیر ور ودنگلی او د سيتي زمان دا وکړه کده ازمری ازمری کې الله ډېر طاقت شولې اورا یا دا غوخته ور وخته او هغه ختم را گزار کړ او بیا داغه تر موخه سره هغه په حلال کې به سبب ہے کبه وځي خبر نبی رسول الله مسلمانان ډېر اثر وکړ چې الله اکبر ویو نبی رسول الله اکبر ویو مسلمانان الله اکبر ویو دا څنګه نبی رسول الله استعمال کړ دي چې استعمال کړو ستې واقعا دغه کې استعمال کړی دا چن لکل نبی حواری یا ده هر نبی و خاص مرگره وی حواری خالص مخلص مرگره ده وی و حواری و زبیر از ما خالص مخلص مرگره چه ده ده زبیر ابن عوام ده ده از ما خالص مرگره ده ده مطلب نیچه نور مرگره منشتر ده ده ده خصوصیت خالص مخلص مرگره از ما ده ده نیو خدا غر کافر لاول ده دین هو جلش زر جنده چه ده ده دین بعد ده بل لا وخت د دې جنډي په ځای کې جنگ ډیر زیات نور علاقه کې جنگ شروع شو مختلف میدان کې لیکن په دې کې جنگ ډیر زیات ځکه چې دا جنډه ورزول دا ډیر مهم شي د کافرانو جنډه ورزول دا مهمه خبره ځکه د مسلمانانو ټول زور په دغه ځای باندې و چې جنډه کله ولې ودل نو زر یو مشرک په څیر هغه چې د ورور دی ځکه د بنوبو دارو ذمہ داری و ده ورور یې ورغه دغه عثمان نوم دی ابو شیبه ابن ابي طلحه دا ورغه جنډه را واخستله دوی چا دغړه پدې کې حمزه رضی الله عنه چې دا غور من لکړل نه پدې باندې حمله وکړ نه دا پدې وګه باندې وو چې دا وګوره تر خېټه پر راکته رسېږي کړل د دې دوی نو ازغاو دا پر پوسی کار شو چې دا بار نه یو غار پکې وشو پرې واته جنډه ته پرې واته هغه په دغه ځای کې مرداش پدې کې داغي په سرو ستر نمبر ده بل لور ده ابو سعد دا غنوم ده هغه دا جنډه را واغست دند دې بنو عبد الدار نه دی او د دې سړي ورور ده دغه کوم چې کبش الکتیبه ده طلحه بن ابي طلحه ورور ده ابو سعد هغه را واغست پدې کې یو بل صحابي ده سعد رضی الله عنه او هغه دوران دې نه دا په غش باندې وشته په دې مړی کې چې دا جبه بار را وځل هغه مرشه په دې سعد باندې جنډه تي بل کس واخستلا داغه مخکینی کس بچی واخستلا داغه دری بچی واغی واخستلا یکی با دیگری یو کس چیده مسافع داغه نمیده مسافع ابن تلحی ابن ابی تلحا اگه مخکینی کس چی مردان شده داغه زوی دی اگر واخست پا دیکی یو صحابی عاصم ابن ثابت ابن ابی الاقلح اگر اولا گیده دای وی پغشی بانی بیش دای مردان کن د دبل لور جن هغه د جنډر واخستله چې دا کلاب نوم دی کلاب کلاب پس یو زبیر رو جن وره هغه مردار او جن خو نور معرکه کې شروع ده خدا دې دې خبره په دې کې دا دبل لور دی جلاس دا غنو جلاس ابن ابي طلحه ابن طلحه ابن ابي طلحه هغه جلاس را ولګي دا چې جنډر او چته کنه دلته بس ام دغه عاصم نه ثابت او سو کوئی عجل زانه بس ورغه او دغه کافر هم مردار د یو کورنر دا تقریبا 15 کسان لار دا یو کورنر په دې کې د بنو عبد الدارو د قبیلینه بل کس راغی چاگیت ارتاطه ابن شرحبیل وی و ارتاطه را پاسی دا جنده وی چتکلالا پا دی پسی اما اغا عاصم نصابت ورا غی یا طلح ابن عبدالله او غی مردار وی واجو بی بلی و کس را ولی گی دا اغا دا جنده رو چتکلالا چه دا اغا شریح ابن قارز من ده شریح ابن قارز دا بنو عبدالدارو نده اغا چه دا جنده رو آخستلا نو یو کس ده چه بظاهره که مسلمان ده او منز کی آغا علماء تا من قزمان کنو من یو سره و چه آغا رسول اللہ صلی اللہ فرمائلو چه دا جهنمی ده او آغا دا دی مسلمانان پا دی معسکر که ده او دا یو مجاهد ده بظاهره که خد شست جهاد که نو دا راولا گیر دغا چاسه چه دا جنده و دی شرح می قارز دا یو آجا بلکه چه جنده رو چه تکللا بل یو کس داغه جنده رو چتکا ابو زید داغه نم ده عمر ابن عبد مناف چاگه رو چتکا دا پسیور آقا غیم ملک بیده شرح بیل ابن حاشم یلفی داغه جنده رو چتکا دا پسیور آقا غیم ملک دی یو کس چه قزمان نمی ده دری کسان ده جنده ورائی ملک مسلمانان یویده چه ماجزا الیوم من احد ماجزا فلان دی سلو خونن دی زید عجیب کاروکا چه غرر کافری و جل دا سونا غرر مجاهد ده و خم مجاهد نبی رسول الله فرمایا چې اما انه من اهل النار ده جهنم دي عجب خبر دا وای صحابه وای چې نږدې و چې بعضی کسان شک پرې وتی وي چې دوه او چې مجاهد او دوه کوم مسلمان او بزرگ او دا جهنمی کېدل الله رسول الله تور ولا وای دا نشه خبره ده نبی دې واقع په اخره کې راځي دلته به ویو په بدی کې دا قزمن زخمی شو یو صحابی وای زور پسی ما د تکتل چر د څکه جدا الله رسول ته جهنمی وای په دې کې جدا ولګي د زخمی شو نو سو کراغه نبی رسول سم ته ویل چې تا د چا په بارک ویل چې هغه جهنمی دی یا رسول الله خدای الله تعالی کې ولګي د شهید شو د الله تعالی کې ولګي د شهید شو ته جوړ ولاده نبی رسول سم به ویل چې دا جهنمی دی نو بعضی مسلمانان نږدې و چې شک پرې وتی وي یو صحابی و زور پسی شما کاته می چه ومی کاته نا غلا زخمی من نو نو بدی که چه ما خام شو نو دبانی دی زخم دیر اثر وکو دن نظری که ایمان سم نو نو بدی که راول لگی در زن است قتل که توری روان خستر و دیخوی خیر دیکی گو در پاس پا سم لست در زخم نصبری نشکو لینو است مرداری کزن چه وی واجو اما صحابی را من لکه یا رسول الله قد صدق الله حدیثه که اللہ ستا خبر رشتی نکرده اما صحابی که تا پا داغ پا بارکی ویلو که دا جهنمی دا خو زن ملک نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایشی اشهد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ زده گویور کنش دید اللہ نماسی و بلسود اللہ دا بندگی لائق نصر محمد رسول اللہ دا اللہ حق رسول اللہ دا خبر ما پا وحی بانی نکرده دا چ انا بیر اسامو دی که دو فرمال چه ان الله لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجری کل اللہ سبحانه و تعالی دا دین مضبوطیا که پانگا سوری چه فاجری قرآن کاری دا اللہ وقت نی خود دین کارتی والی دا اما حدیث ده چه محدثین بجل والا دی حدیث یا اللہ دا دین کار با میو سره وکی لیکن اغب جهنم تا استلال شید د دې د وژنه ډیر احتیاط کې بغړې چلی کې جهاد کې من انتهایی احتیاط کې خپل ځان بنخ کاره کې خپل مارکه بنخ کاره کې د څه او د څه واغ ډیر احتیاط سپته لګي چې الله قبلی او کنه والله اعلم بما يكلم في سبيله جهاد چې لکه سونو چې تعمل له دې شرطونه ډیر عزت سخلي د علم او د دین بیانول هم ډیر چت کار دي لیکن شرطونه ډیر عزت سخلي ډیر احتیاط سره د دین بیان کې ډیر احتیاط سره چې الله سبحانه وتعالى په دین کې چرته افراط تفرید نه ونه شي د څنګه چې د دین په لړ کې دین لند د دنیا لپاره چرته استعمال نه کی منګه په مولانو کې دا مرز ډېر دی چې د او بعضی خلکو کې افغانانو کې دا مرز خاص کر ډېر دی چې د شاسي ذاتي لنجي هغه ست د دین لند ته واړی د دین لند ته د دین لند کې به داغه مقابله کوي په پلو پټی لنجي وسره ویل کدا ود پلان کې کافر عمر کوي بیس ته کافری کې جاسوسي جوړ کی دا چې بګلر ده دي د وژنې د الله سبحانه و تعالی په دین کې احتیاط کې بچلې ان الله لا یجید هذا الدين بالرجل الفاجر محدثین به زکه دی حدیث نه ریدل چې الله موږ د دین کار مو کو او موږ کې بستا خو خنې موږ سبا څه سکه او سوچ یې ریګ نه و انسانان الله کامیابی سوچ به غم دي او انسانان نقصان دي نو قزمان وی دا کارو کنو دسی دا جندی والا چکم دی دا یو کور نا تقریبا نا دا لس کسان لان مردار شلو بیا دا یو خبر باو کنو دا دیو یو غلام و بیا دا دی بنام دا دار جنده پس مکه پراتوان اغر امنده که سواب دا غنمو اغر اواخستلا او دا دا حبشنو اگر دا جنده وینو جزما مشران نیولی بزیم نیسم دوینو والا نو دو ریا سخ جنگو که و دیر بادریخ کارکلالا مسلمانان دلاس ریا شیدان شدو پا دا غزه کی خود دو مرده چه مسلمانان پی ورود انگلی حمزه رضی انو یو بل صحابی او دا دا لاسونی والا پریکلل دا یو لاسی چه پریک بی پا غی کی وینو والا دا جنده خر دار چه اغم مردارش یو لسم کس نو جنده پس مکا پریواتلا سو درو چه تولی نو جنده چه کلا پریوزی دا دلیل دا دی چه مشرکانو دی قبیلی شکستو خوڑا دا جنده درو چه تولی سو کنی سو خوار اولا نشی راتا چراویلی مسلمانان لاولا که اللہ دسی غلبا ورکلا پو حد کی دا لسی اول اس مشرکان دا بنو عبددار نچه وی غلام دی استاد آکاسان دا اللہ بدغه طریقه بانی مردار کل پا دی که بی نورت سوا خیان ترال اقا پا دی معرکی که دن فیدمنی فیدمنی خبری ان شاء الله تعالی شیخ به ذکر کی الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو د خپل دین غیرت را نصیب کی الله دې موږ قبول کی وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.